Zapomeň na chvíli na červenou adeptku. Vyštěkla. Tohle se týká nás. Urazil jsem tě snad nějak. Omlouvám se tedy. Ještě pořád se ve společenských pravidlech tohoto rámce pořádně nevyznám. Neomlouvej se mi. Vykřikla. To já jsem tě zklamala. Stile potřásl hlavou. Obávám se, že něčeho takového nejsi schopna, paní. Poslouchej mě. Řekla a její modré oči se blýskaly. Řekla jsem ti, že zarazila se a zhluboka nadechla. Nikdy předtím, než ses tady objevil, jsem nelhala. Stile předtím tenhle hovor nebral příliš vážně. Teď začal. Víš, že v tomhle království netoleruji lež. V tomhle jsem věrným obrazem svého předchůdce. Proč bys mi měla lhát? Jaký jsem ti k tomu dal důvod? Modrá paní měla očividně problémy. Protože jsem lhala i sama sobě, zašeptala. Odmítla jsem to, čemu jsem nechtěla rozumět. V jejich očích se objevily slzy. Stile jí to chtěl nějak ulehčit, obejmout ji, ale raději se držel zpátky. Nebyla jeho, aby ji mohl držet v náručí, ať už udělala cokoliv. Vzpomněl si na nedávné okamžiky a na svou neochotu uznat Klefa jako oprávněného příjemce flétny. Věděl, že paní by se mohla potýkat s nějakým podobným problémem. To byl druh malých lží, které byl ještě ochoten tolerovat. Paní, musím to vědět. V čem si mi lhala? Už jednou mu žena lhala, spíše z lítosti než ze zlomyslnosti a přesto mu to zlomilo srdce a zásadním způsobem změnilo celý život. Ale když se dnes ohlížel zpět, nemohl se na ní zlobit. Vždyť právě ona ho přivedla k hudbě. Modrá paní však pro něj znamená mnohem víc než ta mladá otrokyně a její přiznání může způsobit velkou spoušť. Byl si vědom toho, že to pro ní v žádném případě nebylo jednoduché. Stála od něj odvrácená a zahanbená. Když jsem ti říkala, nebyla schopná pokračovat. Stile si vzpomněl, jak se mu Schén zpočátku marně snažila vysvětlit svůj původ. Přinutili ji k tomu násilím a pak toho trpce litoval. Vzpomínka na Schén mu znovu připomněla, kde se vlastně nachází. Fáze znamenala další obrovskou změnu v jeho životě. Zdálo se, že největší problémy jeho života vždycky nějak souvisí se ženami. Jsi tak podobný mému pánovi. Vyrazila ze sebe modrá paní a její ramena se zachvěla. Stile se pochmurně usmál. To není náhoda, paní. Vybavil si, jak podobná jí byla její dvojnice na Protonu. Podařilo se jí vůbec uprchnout před robotem. Raději se to nepokoušel zjišťovat. Její smrt by ho velmi ranila. Pokud by ještě žila, nemohl by jí stejně ani přijít na oči. Vždyť padla do pasti uchystané na něj. Když jsem říkala, modrá paní se opět zarazila, tentokrát to však ze sebe už konečně vymáčkla. Že tě nemám ráda. Stile zažíval stejné pocity, jako když byl vyhlášen vítězem hry na harmoniku. V tomhle přiznání určitě zase něco nepochopil. Ty přece miluješ svého pána, pravého modrého adepta, já ho jen zastupuji. Já jsem tě ale vždycky chápal. Tebe, řekla. Tebe. Tebe, vyznala mu tedy téměř konvenčním způsobem lásku, ale i kdyby tak neučinila, mělo mu to dojít. Vzduch v místnosti se zavířil a záclona na okně zavlála. Jemný závan větru ho pohladil po vlasech. Na okamžik místnost zmodrala. Pak náhle všechny efekty zmizely a všechno bylo jako dřív, s výjimkou lži, která už lží nebyla. Proto svět fáze reagoval tímto způsobem. Vyznala mu svou lásku, milovala ho. Stile měl pocit, že toho není hoden a bál se situace nějak využít. Věřil tomu, že lásku paní, pokud vůbec přijde, pocítí až za mnoho let. Měl by nějak odpovědět, ale nebyl toho schopen. Paní, která ze sebe konečně dostala to prohlášení, začala vysvětlovat. Když si potvrdil svou identitu před vedením magie a když jsem viděla, jak tě zvířata milují, mé srdce zaváhalo. Myslela jsem, že budeš jako golem, dřevěný a bez života, nebo že použiješ své magie tak, jak ti to navrhovala žlutá, abys mě k lásce přinutil. Ne, to nikdy. Protestoval Stile. Jsi přece vdova po modrém adeptovi. Vždycky si mě chránil, s kolohnátem nebo nejsou, s vlkodlaky nebo pomocí kouzel. Stejně jako to dělával můj pán. Ale to je samozřejmost. Paní modrého království musí být chráněna. Budeš už chvíli sticha. Splanula. Snažím se ti vysvětlit, proč tě miluji. Tak mě alespoň poslouchej. Stile raději zmlkl. Tři věci vyvyšovaly mého pána nad ostatní, pokračovala po chvíli. Byl to nejlepší jezdec na fázi, jako ty. Byl nejsilnější adept, jako ty. A byl neuvěřitelně čestný, jako ty. V žádném případě bych nemohla říct, že jsi horší než on. Vlastně, dlouho jsem si to nechtěla připustit, ale teď už musím, v některých ohledech si dokonce lepší než on. Paní, nerozčiluj mě pořád s tou svou skromností. Rozkřičela se na něj vztekle a stile byl opět umlčen. Nikdy v životě se mu nepodařilo osedlat jednorožce, pokračovala. Nikdy nesvázal přísahou celé zvířecí rody. Nikdy nezískal přízeň smečky vlkodlaků. Myslím, že by tyhle věci sice dokázal, kdyby chtěl, ale on nechtěl. A proto byl míň než ty, protože takový chtěl být. Vždycky se opíral o svou magii, bez ní neudělal ani krok, možná proto se ani nesnažil o víc. Ty, představuješ to, co by mohl být. A já jsem milovala to, co by mohl být. Stile se ještě jednou pokusil o protest, ale spražila ho tvrdým pohledem. Když jste si s Nejsou přísahali přátelství, mělo to takovou sílu, že to očarovalo i všechny kolem. Tvá magie mě ovládla a já jsem v ten okamžik věděla, že se nikdy v životě nepostavím proti tobě. To, co si cítil k jednorožci, se stalo i mým pocitem, který mě od té doby stále ovládá a i kdybych teď mohla volit, nechtěla bych se ho zbavit. Nejsa bude navždy i mou přítelkyní a položila bych za ní život a čest. Vím však, že tyto city ve mně nevyvolávají její přednosti, kterých má opravdu požehnaně, ale dopad tvého kouzla, které v tomto světě nemá obdoby. Nejsa tě miluje, já miluji Nejsu a jejím prostřednictvím i tebe. Znovu se ji stile pokusil přerušit a opět neuspěl. Tohle jsem ti říkala proto, abys věděl, jakým způsobem, byť nepřímo, na mě působila tvá magie. Jsem si však jistá, že mé pocity jsou pravé a plné. Částečný vliv na mou lásku měla tvá hluboká láska k Nejse a je opravdu těžké takové city odmítnout. Dokážeš milovat opravdově, adepte, a proto se stáváš milování hodným. Miluji tě ale mnohem víc, než by se dalo svádět na magii. Opět se odmlčela, ale tentokrát se ji stile nepokoušel přerušovat. Když jsi mě vzal na cestu k malým lidem, pokračovala, a když jsi s námi hráli víly a ty jsi s jednou z nich tančil, zachvátila mě bolestivá žárlivost. A pak, když jsi tančil se mnou, stejně jako to dělával můj pán, znovu se odmlčela a začala přecházet po komnatě. Chovala jsem se jako blázen. Myslela jsem si, že ti odolám. Když jsem tě ale slyšela hrát na kouzelnou flétnu, ach, můj pane, to byla melodie. Takovou jsem neslyšela od doby svých námluv. Pak si ale odešel bojovat s červem a já jsem se proklínala za svou tvrdost k tobě. Přísahala jsem, že jestli tě ještě někdy uvidím, změním se, a když si to přežil, byla jsem naopak ještě tvrdší, nalhávala jsem si, že taková musím být. Ta lež byla ve mně a já jsem se toho nemohla zbavit. A potom, na olympiádě jednorožců, když ses mě znovu zastával proti žluté, bohužel, jsem jen žena. Jsem slabá, mé srdce se chvělo vděčností a pocitem viny. Nemohla jsem si pomoct, musela jsem tě slyšet ještě jednou hrát na flétnu. Proto jsem prozradila žluté, že ji máš. A viděla jsem, jak tě málem zabil hřebec. A znovu jsem hrála hloupou, všimla si toho dokonce i žlutá. Naposledy, když ses minule vrátil z Protonu a stěžoval si nad prohrou ve hře a nad ztrátou kolohnáta, toužila jsem zajistit ti pohodlí a bezpečnost z celého srdce, ležela však mezi námi moje lež a udělala frašku z toho, co měla být upřímná nabídka. Spolu s tvým smutkem to způsobilo tu nepříjemnou scénu a navíc ses tenkrát choval přesně tak, jak by se na tvém místě choval on a já jsem pochopila, že jsem prohrála. Bála jsem se, že zahyneš, než budu mít možnost vysvětlit ti, co se stalo, a poprosit tě o prominutí, které si ani nezasloužím. Odpouštím ti tvou lež. Zvolal Stile a vzduch kolem nich se znovu rozvlnil, modře zatřpitil a její vlasy pohladil nepatrný závan. Znovu se od něj odvrátila, jako by se stydila za to, co mu říká. Když jsem poprvé potkala modrého adepta a on se mi začal dvořit, byla jsem malá hloupá holka. Nebrala jsem ho příliš vážně, protože mým očím tenkrát připadal jako kluk nebo elf. Dokonce i když jsem se za něj provdala, nějak jsem ho nemilovala. Dlouhá léta jsem si s ním jen pohrávala a jen pomalu jsem se ho učila doopravdy milovat a až když zahynul, uvědomila jsem si, jak moje láska za tu dobu vyrostla. Byla jsem blázen. Nedokázala jsem mu dát najevo lásku, dokud nezmizel. Přísahala jsem, i když už bylo příliš pozdě, že taková už nikdy v životě nebudu. A když si přišel ty, začalo to znova. Teď můžeš jít za svým osudem, už znáš celou pravdu a já už nebudu muset klamat sebe ani tebe. Jestli tě čeká smrt, musíš nejprve poznat mou lásku. Teď ho alespoň konečně nechala mluvit. Stile nemohl pochybovat nad její upřímností. Samozřejmě, miloval ji. Oba to už dlouho dobře věděli. Stále si však nebyl úplně jistý, zda na to má právo. Jak zahynul? Zeptal se. Pokud se jí snad tato otázka zdála nevhodná, nedala to na sobě znát. Golem, kterého dobře znáš, jsem jednoho dne vešel, zrovna když můj pán nebyl doma. Na první pohled by se zdálo, že to je modrý, který se vrátil domů, ale brzy jsem se přesvědčila, že to tak není. Přinesl jsem pro modrého amulet, řekl golem a podal mi malého démona na řetízku. Podobný druh používají někteří cestovatelé přes oponu, aby pomocí něj imitovali oblečení, které nemají. Setkal jsem se s jedním z nich. Vykřikl stile. Když jsem ho aktivoval, snažil se mě uškrtit řetězem. Ano, souhlasila vztekle. Ve vší nevinnosti jsem ho předala svému pánovi, který ho považoval za amulet se zprávou, možná nějakou protislužbu. Prosila jsem ho, ať ho prozkoumá opatrně, pokud by snad zatím byla nějaká léčka, on mi ale nevěnoval pozornost. Navlékl si řetěz na krk a amulet aktivoval, nebyla schopná pokračovat. Začalo ho to škrtit, takže nebyl schopen zaspívat žádné sebeobrané kouzlo, uzavřel stile. Byl závislý na magii a bez ní si s jinou magií nedokázal poradit. Kdyby použil fyzickou sílu, mrtvého uzdravit nedokážu, vzlikala modrá paní. I kdyby všichni o jeho smrti věděli, nikdy bych nenechala modré království upadnout. Golem, ta odporná věc, však zůstal a zaujal jeho místo. Musela jsem s ním spolupracovat, takže o motivu vražetkyně se nic nového nedozvěděl. Červená adeptka od hnědého adepta koupila golema a potom ho bez jeho vědomí použila tím nejhorším způsobem. Možná byla dokonce zodpovědná za smrt původního hnědého adepta. Snad ho odstranila, aby se jí nepletl do cesty a zanechala nevinné dítě jako novou hnědou adeptku. Golem sám by modrého zabít nemohl. Možná, že hnědému řekla, že jen bude sloužit pro modrého jako dvojník, kdyby on sám byl indisponován pro styk s venkovany nebo kdyby chtěl utajit svou nepřítomnost na hradě. Stejně jako Stilův robotí dvojník na protonu. A co to prokletí neplodnosti, o kterém jsem slyšel? Když jsem se za modrého provdala, šla jsem k orákulu, abych se zeptala, jaké budu mít děti. Byla to jen hloupá dívčí zvědavost, kterou jsem vyplýtvala svou jedinou otázku. Odpovědělo mi, žádné s prvním, syna s druhým. Nerozuměla jsem tomu, dokud můj pán nezemřel, se svým prvním manželem nebudu mít dítě. Pochopila jsem to jen částečně. Netušila jsem, že to neznamená prokletí neplodnosti, ale jeho brzkou smrt. Myslela jsem, že děti nemůže mít, on opět se jí zlomil hlas, ale téměř okamžitě svou chvilkovou slabost překonala. Ty jsi můj druhý manžel a než se vydáš na tu sebevražednou pomstychtivou misi, musíš mi dát syna. Uzavřela rozhodně. Nechci, aby mého syna vychovávala vdova. Řekl stile. Paní se k němu konečně otočila. Miluji tě. Konečně jsem se k tomu přiznala. Už mě dále netrap tímto odmítáním. Musím od tebe mít alespoň tohle. Stile však opět přemýšlel. Miloval modrou paní, ale její náhlé a silné vyznání lásky ho zaskočilo. Na takovou věc si bude muset chvíli zvykat. V tomto okamžiku to ale vypadalo jako štěstí spadlé z nebe. Trochu se bál, že o ně přijde stejně rychle, jako je získal, a před takovou bolestivou ztrátou se chtěl nějak chránit. Láska Stila nezaslepovala. Naučil se v tomto směru opatrnosti. Proto teď v této překvapující situaci hledal skrytou past. Nepochyboval o upřímnosti paní nebo o otázce její touhy, jenom prostě nedůvěřoval náhlým změnám osudu. Orákulum se nikdy nemýlí. Ano. Pohlédla na něj tázavě. Nereagoval tak, jak po zkušenostech s ním a jeho předchůdcem očekávala. Proto tedy nezahynu, dokud spolu nebudeme mít syna. Vydrž čekat, než se zbavím červené adeptky. Pak teprve budu moci zůstat s tebou a budeme mít dítě. Konečně si to uvědomila a na jejím obličeji se objevil výraz pochopení. Ano. Ty to musíš přežít. Nebyla by záruka, že bys bez obav mohl žít po mém boku, až mi dáš syna, dokud nebude odstraněna ta hrozba. Zdálo se, že to je past, kterou mu osud připravil, že s paní dlouho žít nebude. Ne, že by ho přestala milovat, hrozila jeho smrt. Stile se hluboce zamyslel, protože dobrý nápad mohl jeho život zachránit. Ale modrá paní očividně myslela na něco jiného. Jenže my nejsme manželé. Jestli se mě vzdáš, pak mě možná čeká jiný muž, který bude tím druhým, děsím se té myšlenky. Ožení se se mnou a splodí syna. Musíš to být ty a proto, jak se ho osud snažil chytit do léčky za každou cenu. Stile téměř ta zadní vrátka přehlédl. To je už vyřešeno, řekl a vzal ji za ruce. Paní modrého království, žádám tě o tvou ruku. Ještě si mi neřekl, že mě miluješ, stěžovala si. V pravý čas. Dále už neváhala. Dávám ti svou ruku a své srdce a přijímám tvou nabídku, souhlasila rozzářeně. Vyšli ven. Neisa, která se už ze své mise vrátila, jako kdyby pochopila, co se tady dělo. Požádal jsem modrou paní o ruku a ona souhlasila. Budeš nám svědkem. Neisa hlasitě zatroubila. V zápětí se objevila smečka vlkodlaků zbíhající se ze všech stran. Kurel Gire se proměnil do lidské podoby. Klisna mě informovala, že si konečně získal přízeň paní. Zvolal. Blahopřeji. Stile se opět podivoval, kolik informací dokážou jednorožci předat v jednom tónu. Smečka se kolem nich sformovala do kruhu a Kurel Gire se postavil před pár. Neisa si stoupla ve své přirozené podobě mezi ně. Všem bylo úplně jasné, co je čeká. Z moci, která mi byla svěřena jakožto vůdci smečky, zahajuji tento svatební ceremoniál, řekl Kurel Gire. Neiso, si společná přítelkyně obou, budeš jako svědkyně dohlížet na to, že tento muž a tato Fena udělají svobodné rozhodnutí. Neisa se melodicky zasmála. Tato Klisna, chci říct tato žena, opravil se rychle vlkodlak, který konečně přišel na to správné slovo. Modrá paní se usmála. Dobře věděla, že oslovení Fena od vlkodlaka neznamená žádnou urážku. Nyní už Neisa vydala souhlasný tón.